har ei pussy kattemor. Hun heiter Anne Pannefrekk. Hun har ein pels i fargeflor, så prikkeblå og tigerfrekk. Om dagen sit hun musestilt i trapp og gang og gjennomtrekk. Hun sit og sit og sit og sit. Slik er hun Anne Pannefleck. Slik er Anne Pannefleck. Men når en dag smasing og tjasing er still, så er Pannefleck i orden. Og karrer opp så langt hun rekk. Hun liker seg på peis og skap. Hun har ikke spor av høgdeskrekk. Hun sitter og sitter og sitter og sitter. Slik er hun Anne Pannefleck. Slik er Anne Pannefleck. Men når en dag smasing og tjausing er still, så er Pannefleck nesten ikke nok til. Hun tur kakelakker og arbeider trutt for å dra fra på. Hun skal tegne!